قرآن محترم والدین کو دا مولانا مبتی مجتوامر صحیب دا دور تفسیر قرآن دا سات نمبر کی سد چپا مدرسہ جوار القرآن سلیم خان کی و اٹ اٹ دوہزار ست کی شعر جدید ملائی دو پر تیسا تی اشادی توید سنت کیسٹ این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پل وخت کې وشو اریو خپل پل وخت کې خو یې ورستو کو بل را مخ کې کو دا به نبی علی سلام کول دا جایز دی سفر کې دا څه کین وکا نور دو منځونه چې معمولی غونته کې باران دی الوی کوا بانوایا دا غیر مجلدین حضرات دا چل ډیر کی ما خامی کې چې کم ننو دا خو بیمواره دی خیر دی ته ونه نشته بیمواره دی غریبانانو دې تر بسړې صدا وکي وې دوه منځونه راځه مکه الله سوې ان صلاتا کانت للمؤمنین کتاب موقوتا مسجد دې به مسلمانانو باندې فرض په وخت مقرر باندې فرض دي ولا تینو فی ابتغاء القوم اسنه چې ته مستناسته وې منځونه وکوما وګراله لا تینو سستی مکوای ما سستیږي تاسو فی ابتغاء القوم په لټون د قوم کې د کافرو لټونو کچې کمی ګټ شاته پټته کمی مورچه کې پټ شوی دی لا تهینو فی ابتغاء القوم ما سستی گئی تاسو سستی مکوی فی ابتغاء القوم پا لٹون دو قوم کافر که انتا کتوه چیره گوره دازه می خوک شو وقتی دو گرده نرار کرده ما طلاق دست کرده و زمانی دا اخپا دقا کرده دست چلی دست چلی دا جمکو کنه که تو زخمین ولی اغی زخمیان نیدی تو چه اغی در بانده دست کین ولی تو اغی تو که پی اغی در بانده کهی لگیای پی یو بلدزون کنو سبا تاسو که زخمیانی سبا پا اغی که زخمیان اغی زخمیان نه تختی د میدان نه او ته چې کم دنو زخمی شونه ته د میدان نه رستو کیږي اغه کافر دی په کوپر کلک ته په اسلام نه کلکیږي استاد الله نه رحمت امید دی داغه الله نه رحمت امید نشته دی نو ته نه کلکیږي او اغه کلک ته په کوپر باندې داسکه مسلمانه ان تا کو نو تعلمون کای تاسو زخمیان فینم یعلمون یقینا دی زخمیان دی کما تعلمون لکه تاسو دردمن یی کنه ان تکونو تعلمونا کتاز درمن یه فینو میعلمونا نو یقینا دیم دردمن دی کما تعلمون لکه چه تازو دردمن یه سوک ملگرم شید شده یا بل و ترجون من اللہ مالا یرجون او عقیده لری تازو اللہنا داغ رحمت چلا یرجون چه دیتی عقیده نلری و کان اللہ ولی من حکیما او دی اللہ پوه حکمت والا نو چه پداسی اصول سرا او دا اللہ پا تابداره سرا مسلمانان جهاد او کی نو کامیابی کی بنا کامیاب بشی کنا نو چه فتح عمومی نو قانون بسی انا انزلنا الیک الکتاب الحق اتم حکم اگا دا چه پس د فتح نبا قانون دا اللہ کتابی قانون دا اللہ کتاب بی دانا چه زی فتح که اغام ستا پشان دق شانتی جون کا تون چه سنگا او اغا شانتی یه پتھا دیکھو موقع پیم چی جمہوری نظامو دا قوائم متحدہ قانونو پی اوز پیم دا قوائم متحدہ قانون دے نو نشد ای ملک از افرنگ آزاد قانونو هنوز اینجا افرنگ است وی دا قوم لا دے فرنگین آزاد ندے تر سو پوری چی دلتا قانون دے فرنگیانو دے چلا سی بابا وی چی سو پوری دلتا قانون دے چا دے فرنگیانو دے نو دا ملک دا قانون دا فرنگیانو نازاد شوی ندے خو مخ کیوم چه کم ده تازیراتی اندو پاکستان او اسم تازیراتی اندو پاکستان اللہ ده ده دیج داغن اخلاص کی ٹک ده اسلامی مملکت مسلمانانو اللہ جدا اسمک اور کرده خو اللہ رب العزت ته پیو ده مسلمانانو قانون نافذ کی او چه پا کم نظریه پاکستان جوړ شوه ده چه پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ ده پا ده بانے قائم کی انا انزلنا الیک الکتاب نو دیوی کشمیر بنے گا پاکستان نو سلح پاکستان کا ہے وی کشمیر بنے گا دار اسلام نو بڑا مزہ کرتی بشی لگا انہا انزلنا الیک الکتاب یقینا منگا نازل کرتا تا الکتاب قرآن مجید بالحق دا پار دا اخکار کولو اتاکو مبین الناس دا جتا فیصلو کے پمیاز دخل گو کے بیمارا کاللہ پاغبانے چو خودری دیتا تا اللہ پا قرآن بانے با فیصلہ کا ہے قرآن اللہ تش تلاوت لا نظر آلے گلے چھے تو اسمبلی کولاوائے نوائے بچے خوشی محمد قاری سے تو آئے چسو کی تلاوتو کی قاری خوشی محمد سے بتلاوتو کی آنو را خبر ختم تلاوتو شنو پا تلاوت عمل شتے سار ریڈو کی چھے کمننو وی منگا دری سپاری ترجمہ کوو د سودیس په आवाज باندې او ورسره چې کمنن وسی ترجمه د چا د رضا خان بریلی داغه ترجمه ورسره ویل کیږي او هغه معنا کوي یا ایها النبی او غیب کې خبر جاننے والا پیغمبر ادا معنا کوي ادا ویل کیږي د قشانته دا ویل کیږي لګیای نو تو ول دا قرآن خو تو شویلو نه نه دی یا خو لته کوم بین الناس بما اراک الله دا قانون کولو لده دا قرآن قانون که کنا سار با عدالت کی کینی نو قرآن بچه کمدنو رواخلی تیل اصیرت یاسین وایو او یا چه کمدنو بلگیا شی ایو تن بانه با تلاوتو کی نو قچرائی که تلاوتو کی نو بیا پا تلاوت پانه طول رزملی وکیل زان لدرو غرغڑی او جج زان لدرو غرغڑی گوا زان لدرو غرغڑی دا قرآن کی داوی لوتا تا دا پیکر پکار دی لتحکو ما بین الناس بما اراک اللہ پا قرآن بانه با فیصله که قرآن اللہ فیصله لرا لگل دی لتحکو ما بین الناس بما اراک اللہ چه سو قرآن دا فیصلی کتاب نگنی او تش دا تلاوت کتاب گنی او داوی چه قانون زمونگ اخپل شته کنا زمونگ پا قرآن بانده سکو نو دا علمانو نتا پوسو که زست نواما خو علمان دا سوی چه دا ایمان دوڑ پکی نشته ده خپا شو داست نوون داست دنه نشو وی قرآن تا می ضرورت نشته نو پا دا تنور سکای دنه تا ساک پخای پا دی مسلمان تا سکای لتاکو مبین الناس بماراک اللہ لا جتا فیصلہ اوکی بین ناسی بمیاز دخالکو کی بیما پاغ قانون بانے پاغ سوانے اراک اللہ نزنی فیصلے پا قرآن کی دی او زنی پا حدیثو کی بیما زکا ہم راوڑو چی خودری دیتا تا اللہ ولا تکل الخائنین خسیما او مکی گا تا دا خیانتگار و طرف دار دا خیانت گر سڑی پارا بانا کئے اللہ اللہ گوری لنڈا گونی قصہ کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې دوه کسانو یو کسو منافقو سو منافق د منافق په چم کې مخلص مسلمان دی راو کابل ګرام شیخ صیبی مدذل العالی چې مخلص مسلمانو او د یوې غزانه په پاتې کېدنه خو چې غزا به ونو سړی به روانو انو دا دا چې یو چم نه یو کس لاړ شي نو امیر ته او داغه ته مشر ته هغه نور کسانو را یاد شي کنه الکه پلان کې پلان کې قران نه لته رالی پلان کې پلان کې را نه دل نو چې دا مخلص مسلمان بلل نو نبی علیہ السلام به داغه منافق تپوس کو چې الکه پلان کې هغه قران نه دی منافق سوچو چې دوه زمانه پرتو وي است اره غزال روان دی الته ما نبی علیہ السلام ته یادې راشه دا دې دا غزا پس کې خو په یو زغره کې یو په یو دوره کې یو زغره دا سره یو سره توره دا او دا لگ و سره وڑا پراتی دی دی اوڑو نه بیغم اکوم و دی زغره نه بیغم اکوم نو برز بوی چه ما شمان لوڑوم گتل غواری او زغره را سره نیشده نو پا جنگ لپا سلار شم نو بل رز با که خیلی بیا جنگ لنزی نو دا منافق ورواری دشپی گوٹی اوکو گوٹی اوکو دو کور گوٹی اوکا نستو او دا غنه چه کمدن آغا زغره وڑست کرل را پت کرل چه وڑه راڑل کارونو دو خدای دی زغره اوست پنی اوزای بکنه نو بوجای سوره شیده بوجای سوره شیده او نی غنخ منافق کراراله منافق کرا نی غنخ راغله دو وڑو چه دی همیشه تا کتلی دی و پاوه هی دا خورا سر کاپی راو شوا اوست پسی کی گی نو دست پا گاون که یهودیو کنه نو اغا تاورو تکو نو اغا نخیقه کرا بودلا او تاوی دا مال ازان سر امانت که دا بیا بیرا را کی خیری زی چه دن کلو غوالم بیا بیرا را کی اغا کرا کی خودو اوز دانه خو کروانه نوم نروانی که دی پسی پدش بی اوبر آلی سبا که ور پسی که اوبر آلیم نکیگی او که پلاز طوله نوم نکیگی دا خو کیگی نا خو خدای پاک کرده دا اوسو سار چه مسلمان را پاسی دله ده آشیزون نو گوٹ تای کتل گوٹ سوله ده چه نخی تای کتل او ره گرتا نخی پسی نیگ روان ده روان ده روان ده روان ده روان ده حل لانخ یهودی کرتلی ده یهودی تای والا دبوله ده روله تا کرده ما اولو پراتی ده زغر آغا لگ راواله یهودی ویده خوما سر پلان کی که مانت دی خیلی پلان کیجی سی با مانت دی خیلی ملک سی آقا تای خان آقا تاوی راش روی دا مانت دی مونگل بیارا که تلک دلتا که سشی خودش تی کسی خبریم دی سشی مانت یهودی غلاده اکڑا پا مادی را آرائی دالا دا اوشو اپیغه جور چه سک کندل پا خلو راتر یهودی که که تای کردی دی او سڑه چه کمدن روشی خدای دا سچلوشو مسلمان خو خپل مال یهودی سر مونته دی کنه نو مسلمان سو کی غریب اگر یہودی پوتل دے عدالت دا زما غل یہودی وی مال چھ کمنن دک امانت را کرے نبی علیہ السلام اگر او گفتو اس گواہو مسلمان سره نشته دی صحیح ده که صحیح نه ده خو نخه او یهودي کره تلې ده شره خو ظاهر ګوري خبره پوهېږې شره څه ګوري ظاهر ګوري نبی علیه السلام په غیب پوهېده نه او نبی علیه السلام د نوکتو ورورو چالو پوهېږې که نه د نوکتو ورورو چالو هم نبی علیه السلام نه ورته او دغه هم نو معلومیږي دا چې په دې سیزونو باندې غلا معلومیږي نه تلي تو ورورو چالو هم ته سپي سپي سپی پا کیم نو دا پا کلا نوی نخرا راو وطا سپی پا کی گردی او دا یرا خوب از دروغ دی رختیا دا تواما زد تا رختیا واما چه پس پو دا شیزون معلومون سدی دروغ دی یو والا پیسی ورکین یو کرا لاد شی بل ورکین بیا بل کرا لاد شی دا سه گپ شبته دیر واقعات منگا دی لگو رزو که واوری دل چه دروغ ثابت شو لکا دروغ دی او کپر اس کلا کپ بوئی باندې معلومم کی کنا خوشعی سزا په قائم دل نشی د شری سزا حد دو گواهان دی صحیح طریقې سره دغلا دو گواهان دی اغه چې نی قائم شوی نو لاس نشی کټ کېدل او داغه نه مال نشی راغستل چې سو پر سر یقینی اغه مال لاندې کړي نه انو نبی علیہ الصلات والسلام اراده وکړه چې د یهودی لاس پرې کما یهودی خو مجرم نو کانا چی دی یهودی لاس پریکم اللہ یا تون راو لگل وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا دو قرآن مطابق پیسلاو کا غیر مجرم لسزا موار کاو وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا او مکیگا تو دا خیانتگر و طرفدار دو خیانتگر و طرفدار مکیگا منافق خیانتگر دے کانا تو دو پارا کئے نبی علیہ السلام تا اللہ وی دا خیانتگر و پارا مکاو نو دی وکیلانو تا چی خپا تی خوته سی پته چې ده حق نه دی او بل ته وي چې بس زبه دلکه خیری ګټم دی نه ته اخلاصي زبه دلته سکم ګټم خو ته داسې داسې پردونه او کاغذونه جوړ کما لرال نور ته نه تخلاصي نور ته تخلاصي داسې وکالت باندې پیسې غستل دا حرام دی او ناروا دی صحیح طریقې سره وکالت کول جایز دی صحیح طریقې سره خود خیانتګر چې معلوم نه درته چې دا مجرم دی او داغه طرف کای او بیا پاگی وانی پیسی علی دا پیسی حرام دی دا پیشا دا وکالت حرام دا پا دا سی طریقه ها ٹیک دا یو سڑه دی دا غد خبر و طاقت نیشتا دی او خلی نیشتا دی او بل سڑه پی پا خبرو که ضرور دی چالا کده او حق دا دی او دی وکیل زان لونی وی چی مال سو کا خبر او کا جایز دی و دی کی والا او بیا چی دا غد سمناسب پیسی دا غی وکیل نوم دی سکی وار کی جایز دی ولا تکل الخائنین خصیما او مکی گا په وکالت باندې سه مختصر غونډه کې تبصره اعلان کې شیخ صاحب کړی دا ولا تکل الخائنین خصیما او مکه کا ته د خیانتګار لپاره خیانتګر لپاره جګړمار او طرفدار واستغفر الله بخنه غواړ دا الله نه ان الله کان غفور رحیم یقینا الله چې نو عادی بخون کې مهربان ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم او ته جنگ مکو د طرف لا کسانو نه عن الذين باندې پوښتنه د تارا په لاغه کسان نه اختانو نه بزوم چا نقصان کید خپل ځانونو ان الله لا يحب یقینا الله چې نن مینا نه کوي من کان خوان اسیما دا چا سره چې وی خیانتګر اسیما او ګناګار یستغفون من الناس دې ځان پټې د خلکو نام دا منافق چې غلا په چارا واړولا په يهودي باندې دې د خلکو نه ځان پټې کنه یستغفون من الناس دې ځان پټې د خلکو نه ولا یستغفون من الله او نج پټې ځان د الله نه حیا نه کوي وهو ما هم او آغا اللہ لدی سرا حدیث کے راضی الفتح و ربانی کے حدیث نقل کئی کہ اذا اغلق العبد الابواب و ارخل استار و خلا بمعاشی اللہ یقول اللہ تبارک و تعالی یا عبد جعلتنی اہون الناظرین الیک اذا اغلق العبد الابواب چه کلا بنده دروازه بندی کی و ارخل استار او پردی رازوندی کی و خلا بماسی الله او دا اللہ پنا فرمانه یوازی شی یقول الله تبارک و تعالی اللہ وی یا عبد و بنده می جعلتنی احوان ناظرین الیک تازو گورم اگر ظلم سپک دا نظر کون کو نستاتا دا هر چانه دی پردو کلو زمان پرده نکه ولا استفون من الله او دی زان پټی دا اللہ نا وو ما هم آغا اللہ رے دی سرا ازو بیتونا کلچ دی شپتی رول اشپتی ری پا آغا سبانی لا یرزا من القولو چنی دی خواق دا اللہ دا بینانا اللہ ندی خواق او دی پاگی بانی مشوری کی چرا یہودی با پکی را گیر کو وکان اللہ بما یعملون محیطا او دی اللہ پاگی بانی چکی دی را گیر ان کے ها انتم خبردار تاسو ها اولائی داس خلقی یا مسلمانانو جادل تمانم چه جگڑا کوئی دا دی دا طرف نا فیل آیات دنیا پا دی جوان معمولی کی فما یجادل اللہ نسوک با جگڑو کی اللہ سرا آنم دا طرف دا دینا یوم القیامت پر از قیامت باندے اما یکونو علیہم وکیلا یا بسوک شی پا دی بانے کار جوڑو ان کے یا دی وکالت پا دا اللہ دربار کی بیا سوک کی نن خوالتا کئے دا اللہ دربار کی بیا سوک کی اللہ دربار کی خو قانون دے وما یا عمل سوان چاچا عملو کو بات او یظلم نفسو یا ظلم کو پخپل زان باندے ثم یستغفر اللہ بیا بخنو قفت دا اللہ نا یجد اللہ غفور الرحیم او بہم یا اللہ را بخن کے محروبان وما یکسب اثمن چاچو کے او گنا فا انما یکسبو علا نفسی یقینا کسب دده چده نو وبال پدو باندے دے نقصان پدو دے یقینا کسب کل دو علا نفسی پدو باندے دی یعنی نقصان پدو دے وکان اللہ علیم حکیما او دے اللہ پو او حکمت والا وما یکسب خطویتا چاچو کے او گنا وڑوکے او اثمان یا غٹ یا مانا او من یکسب اثمان چاچوکے او من یکسب خطویتان چاچوکے او گناہ یعنی غلا ندی زائی مناسب او اثمان او یا دا دا گناہ یعنی دروغ قسمونا دروغ قسمونا بیا ہم شروع کر سم مہر می بی واری آن بیا ویشت پدے بانی بی گناہ سڑے یعنی وی تا پلا دے لرا پا بی گناہ باندے سم مہر می بی واری آن بیا ویشت پدے بانے وی تا پلا پدے لرا بریان پا بی گناہ سڑی بانے فقد احتمال اسم بہتانن یقینن بار کد بہتان لنا و اسم مبینہ او گناہ لوئے گناہ کارا ولولا فضل اللہ علیکہ و رحمتہو کنو محروبانی فضل اللہ پتا باندے و محروبانی دا اللہ چیاغا وہی رات للو لہم طائف او عصمت دا پیغمبر لہم طائفتو منم خام خام جخت ارادہ کڑیوا لہم خام خام مضبوط تکل کڑیو لحمد خامخا مضبوط تکل کرو طائفتن یو ڈلی منہم ددینا این یو غلو کو نا چه خطا کی دی تالا رام چه تا خطا کی طائفتن منہم یو ڈلی دینا این یو غلو کا چه خطا کی تالا را دا اللہ دی کتابنا دا اللہ دا حکمنا چه تا غیر مجرم لسزا ورکی ماوی چه هم النبی صلی اللہ علیہ وسلم هم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقت عید الیہودی نبی علیہ السلام اراده کروا چه زد دی یہودی لاسا پریکم معلوم شوا چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لدی غیب و علم نشتره منو ما یضلو کو و ما یضلونا او نخطا کیدی الا انفسهم مگر خپل ځانونا و ما یضرونک من شیء او دی زره نشر کوله تعالی را معمولی وان ذل الله علیک الكتاب او نازل کړی الله تعالی الکتاب کتاب الحکمت او پوی د دین حکمت اله درکړه نبوت وعلمک ما لم تکن تعلم او پوی کړی ته پاغ باندې چنه وی ته پو پاغ باندې وعلمک ما لم تکن تعلم او پوی کړی ته پاغ باندې چنه وی ته پو پاغ سمورات نو وی ګورا بریلیان زور زور راوچت شو او پوی کړی ته په هغه سبانې چې ته په پویا نوی نو معلومه شو چې نبی علیہ السلام عالم بما کان و ما یکون دی پہار سبانی وی نبی علیہ السلام پویگی چی پہار سبانی پویگی اندی یہودی دا اللہ سے ولی بیوائے پریکو پلندو خبر اخلاص ہوا ہے او چی پہار سبانی پویگی نو دا عائشی رضی اللہ تعالیٰ نا پا تحمت پانی بیامیاش خپاو لیو چی پہار سبانی پویگی نو دا عائشی رضی اللہ تعالیٰ نا حار رک شویو نو بیاد اگر دو خیلان دیو لی راوو تو نبی علیہ السلام علی سارو ادو خیلان دیو نبی علیہ السلام سارو قابلت تو لی ساروو ویزی پری دوئی چیو خی پاسولا دو خیلان دیو نبی علیہ السلام ولی نوی چه دا اوخی دلتا که دا اوخی دلان دی پروت تی دا سی پس درگون و پس اون واقعات تی دا جوان دا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام دا دیوال دلان دی ناستو یهودیانو پی دا برن دا میچن پل رار غلاو او غور تا ناستو انتظاری و تا که دیو تیوری که منگ رازو دی دیوال سوری تا کین منگ رازو او لڑو بل دیوال نا پا گلتی و تا دا که رار غلاو پی اللہ و تا دی زین لگرد تا شتا وی و ترالا اولی نبی علیہ السلام بیا دیوال ویخت ناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر پر واقع کی ولی چھ کمنن بیاد زہر دو دغه چھ کمنن خلیتا کولا خزی و توی استاد سشی غوخه خوخی بی زما د بیزی د ولی غوخه خوخی نبی علیہ السلام تے نو پ ولی کی د ټولو نه زیات زہر واچول د ټولو نه زیات زہر واچول او نبی علیہ السلام چھ سن خلیتا کڑا جبرائیل علیہ السلام راغی توکا خو معمولی غونته گزار د نبی علیہ السلام په دکانو کې لاړل معمولی. نو نبی علیہ السلام چې کله وفات کېده نو یې د حق ظاهر خون اوس محسوسو ما دی تاریخواله زما په مارای کې دی وای د اغ ظاهرونه د نبی علیہ السلام وفات شو د نبی علیہ السلام مرګ د شهادتو مرگ دا شہادتو نو داولی بیا نبی علیہ السلام کل وعلمک ما لم تکن تعلم پوئے اکلتو دلتا کیوائے من ومال العموم وقد احتملان الخصوص بعارض القرائن دلتا دے زائی مناسب وعلمک ما لم ما حق واقع دے یہودی دے یہودی پا حقیقت خبر کرے او دا مانا مراد دے شریعت حکمنا او کپار سوانے پوئے کرے بیا دے ممزرما وائے پا اولنی آیات دا قرآن کی راغلے پا اولنی وحی کی راغلے دے اقرا باسم ربک الذی خلق بیا الذی علم الانسان ما لم یعلم نو علم الانسان نا مراد پی اتفاق چه نبی علیہ السلام مراد دے نو علم الانسان ما لم یعلم چه پا تپی سنوی پونو اللہ پوک نو بیا دی نور قرآن تا سا ضرورتو بیا دی نور قرآن سلو وحی کراتو نا دروغ دی و علم کما لم تکن تعلم حدیثی ولوی حدیث وید عبد الرحمن ابن عائش روایت تے ابن عائش روایت تے چاغه وی وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې معراج لته ما او الله رب العزت لکه چې د الله د شان سره مناسب الله زما په وګو باندې کې خدل فوجدتو بردته تحت صدیه ما دا غي اخوال د خپل سینو د لاندې محسوس کو د خپل سینو فتجلى لي كل شيء انو بیا تفسیر حسینی او بردی شریفی شرحی اغیی پی بیانور روشنائی واچولا وی در زیر عرش بودیم قطره در زیر حلق من ریختو در زیر عرش بودم قطره در زیر حلق من ریختو وی در عرش دلاندیم یو ساس که زما پا داخلو که اللہ رب العزت و پسینه که وکو وی در اغیی اخوال محسوس که او ما تا چکمدن اللہ رب العزت در هر شی صفایی وکل هر شی را تا معلوم شو هر شی را معلوم شو دا هر شی نا اول روایت صحیح نده روایت که استراب ده سندن انتهای زیاد روایت صحیح نده تحقیق اگر تحقیقات حبیبیه که بیازان لا روایت که سندن زیاد کلام نده دیر زیاد متنن سندن روایت صحیح نده او کچرتشین و فدج تجل علی کل شهن نمراد سشده هر یو سیز آغا وقت که چه اللہ ورطس خودل کلی اضافی ده کلی حقیقی نده وای هر سرگیر شاگول نی وعلمک ما لم تکن تعلم او دا برلیانو سیو جدا غن تا اعتراض دے او یو قائده زان لجوڑا کردی دا او دا قائده پا قائده بانی جواب دے او اس کے جواب نو خبر لگا گرانی کو انتا کی خیر دا تحقیقات حبیبیہ لگ بیزان لوگو ری تکلیف ہو کئی وعلمک دی آیات لان دل میں غیب بانی حوالی دی او باسون دی پائی کشتا دے وعلمک ما لم تکن تعلم تکلیف کوئی وعلمک ما لم تکن تعلم او پوئے کلتو پاغبانے چنوی تو پوئے پاغی دا احکام دا شریعت وکان فضل اللہ علیک عظیما او فضل دا اللہ پتابان دے فضل دا اللہ پتابانے دیر لوئے فضل قرآن تووی فکر دے گا نا وانزل اللہ علیک الکتاب دین تے فضل ہوئے او وڑو کیو تووی که غٹو عظیما او طول دنیا تا سوئی قلیل طول دنیا تا قلیل ہوئی او قرآن تا سوئی عظیم ہوئی وکان فضل اللہ علیک عظیما او دے فضل اللہ اللہ پتاوانے عظیما دیر لوئے لا خیر فی کثیر من نجواہم نشت دے خیر فی کثیر پر دیرو من نجواہم نجور کو دے دینا اس دغا دے کہ خلق و جرگی کو لے نو اللہ وی دے دا جرگی بے خیر دی دے غیر مجرم خلاصی جرگا آغا خدا چھ دے نیکے جرگی چرتا لا خیر فی کثیر من نجواہم نشت دے خیر پر دیرو دے جور کو دے دی کہ میٹنگونو کی چھے پلان کی دے کی میٹنگ دے پلان کی دے کی میٹنگ دے اگر پلان کیا پارٹ ٹائم میٹنگ دے پلان کیا پارٹ ٹائم میٹنگ دے لیکن اس خیر نشتہ دے ہوئی الا من امرا مگر جرگا دا آغا چا الا نجوا من مگر جرگا دا آغا چا چیس اسنا سیشی الا نجوا من مگر جرگا دا آغا چا امرا بی صدقاتن چھو حکم کئی اگئی پا صدقو باندے چھو بھائی تنظیم برابر کئی او جماعت برابر کئی چھو غریبانان و سربا تعاون سنگ کو او معروفین یاد نیکائے چھو بھائی جماعت برابر کئی چیز منگ دی محلہ کی خلق منزونہ نکی دی درس لنرازی دا پا کم طریقہ باندی راولو او زمنگ دی محلہ کی زمنگ دی چام کی زمنگ دی کلی کی دا غدی ٹی وی گان دی وی سیارو ندی سی ڈی گان دی دا په کومه طریقه باندې بندو دې ټکونو کې تعلقان ناشتي د دې لپاره چې کمندونو انجمن برابر کړي د دې لپاره یو جماعت برابر کړي کنه او معروفین یاد نه کای او اصلاحین بین الناس یاد جوړې په میال د خلکو کې چې میال د خلکو جوړو کې جوړو کې هر زمونږ دی محله کې د دوو کسان روانه ده یاد پلان کینه خزه خپه ده دا ور رضا کو دا بو کو دا بو کو خزه کنه او اصلاحین بین الناس یاد جوړې په میال د خلکو کې پمن یا فل ذالکا چا چوک دې کار لرا داس نه کارونه وکړل ابتغاء مرضات الله د پاره د لټول درځه منتیا ده الله فسوفان اوتی اجرنا عظیما نظر دا چور و کمونگ دلالا مزدوری لویا لویا جر بولار کو ومن یو شاقر رسولو چاچ خلافو که دا پیغمبر من بعد ما پزد دینا تبین لہو الہدا چخکارشو دا تا ہدایت تبین لہو الہدا چخکارشو دا تا ہدایت ہدایت تو تخکارشو وید تبی غیر سبیل المؤمنین او روان شو بیدلار دا مسلمانان دا بلچا پا بلالار روان شو المؤمنین الکاملین تینا مراد دی چا صحابا المؤمنین الکاملین پورا مسلمانان اولار نمراد آغلار چغد ایمان پرانا باندیوی اختاروهو بسبب الایمان چه معلوم کردی اغی پرانا دی ایمان باندی وید تابی غیر سبیل المؤمنین او روان شی پلارا بیدلار دی مومنان نپا بلالار باندی نوولیه ما تولا وابلو منگدلارا پا آغا طرف پانی چده والید چده کم طرف توالید یهودیانو تروان شو نصاراو تروان شو انگریزیانو تروان شو نو وابلو پا آغا طرف چده والید وانسلی جانم ڈڑو زبی کو بجانم باندی او بے سوزو بجانم یا دنب کدر جانم تا فساد مسیرا کده وی زخد حل تا بیو کانا او بچیلم بیکو یو فساد مسیرا دیر بد دادا دو ورطو ناکار زائده ان اللہ دا جانم تاو لیلارنو ہا چه دا پیغمبر آوڑی او دا پیغمبر نیلاوا پا بل قانون باندی رواندی نو دا شرک تے کنا دا شرک تے نو زکا دو زخیش کنا ان اللہ لا یغفر ان یشرکا یقینا اللہ نبخی ان یشرکا دا چی صدار جوکڑی شی بھی دا غصرا ویغفر ما دون ذالک نبی تو بی اللہ نبخی ویغفر ما دون ذالک او بخی اللہ آغا چلاو دی ندی لمن آغا چاہتا ہے شاہ چی خواشی ومن یشرک باللہ چاچی صدار جوکڑی دا اللہ سرا فقضل ظلالم بعیدا یقینا دے خطا شب خطای لری باندے دا حقنا پل لری خطای باندے خط بعیدا عن الحق یا مستمرن الى الموت فقضل ظلالم بعیدا یقینا دې خطا شو په خطا لري باندې د حق نه یا تر مرګ پور گمراه شو الله دا اتسلو یقین دا آیات تیر شو خپل ته اخر بوله بدل کړو ال تویلو و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما جوړ کو ګنالوي نو ال تک مولانو ته خطاب او دل تامیانو ته او مولا ته کم دې نو هغه ګنا جوړی یعنی ګناله بیا دلایل وای ګناله سوی دلایل وای دلایل ګناله وای نو دی وجنا اغه ولا دلایل ویل نو فقد افترا اسما عظیما او دل تامیانو دای چې ګناو کینو په دلیل نی په ګنا په سروانی می فقد زل زلالم بعیدا دای گمراه دی په گمراه لری باندې د حق نام ای ادونا من دون الله ایناسا د شرک مزمت او سپکاوی ای ادونا نبلی دی بی ذالانا الا ایناسا مگر جنا کای اس مطلب ای ادونا الا ایناسا نبلی دی بی ذالانا مگر جنا کای جنا کای ربلی نو دی یو مطلب داری چی او جنا کی را بلی هر درگاه سرا او دا هر بود سرا با یو پیرای وا جنیا پیرای بوا او اغی با کل کل ناساپای که وازو مکوی زد وادی قبول شوا دا خلکو دا عقیدی دا مضبوطول دا پارا نو آغا جنیا خلک چی بود ترا مدد شوی یا درگاه ترا مدد شوی نو دا اصل که دا غی پیرای تا خوا پیرای تا سوی را مدد شوی نو آجینای وا نو آجینای ترا مدد شوی یادا دا چه ده ایناسا نموراد زعافا پا انسانانو که کمزور مخلوق زنانه دی نه الا ایناسا نبولی دی بیدالانا مگر کمزور مخلوق چه اغی بل چاہتا محتاجی زنانه بل چاہتا محتاجی نو داغا چه دیرا بلی نو داخو بل چاہتا محتاج دی نو تسنگا چه کمزنو دو ترا مدد شوائی الا ایناسا یا ده ایناسا نموراد دا چه دی ده درگاهونو سرا یعاملونها معاملت الانسا دی دی درگاهونو سرا دی جنکو معامله کئی تاسو فکر کردی دا جنکو نسی کیگی شیخ سید پنجپیر سے کلا کلا وئی وئی دغا دے وئی خ دالوخی چ کمنو دا پکاری کی د خاوندانو خو خپکی کی پسو کو خزی خزی پیڑی ری خپکی کی دا په خو د خوزو په لوخو باندې ډیری مینی او بل په جامو باندې ډیری مینی په دوپټو باندې سی ډیری مینی نو درگاہونو ته بتلی چې مات پرچ ګوري نارو په درگاہ کې پروتی ماته پیاله به کونډي ګوري ناو په درگاہ کې پرتی او کمات پلیټی ناو په درگاہ کې پروتی دا ما شومان جن کې چې کور کوټی نه کوي کلا کور کوټی نه پیژنې کنه الله به کور کوټی نه کوي نو دای چې کندنه مات پرچونه او ماته پیاله ګوري ځان له پکې دری کې دی ادا درے دیو دا درے دا بکی کی دی او بیا بکی گوڑای جوڑا کی میں بابا سر تا بے چکمدنو شال تڑا لے ولی دا بابا خزاوا او چکمدنو سری اشنی چلنے اب راڑی او سوک بے دا بابا یو سر تا خوٹا کیز او چی دوپٹا اوش لیگی نا بچر تا رسائی بابا لبے رسائی درگا بے لبے رسائی دا غشانتے نو دا یو آمیلونا معاملہ تلن سا دیو سر دا جینا کو معاملہ کی نو اللہ زکوی چی این یادونا من دون اللہ ناسا بلا مانا ای یادونا من دونی الا مواتا نرابلی دی مگر بے ساسی زنا دا اللہ نے علاوہ الا اناسا الا مواتا مگر بے ساہا چا ساپا کی نشتا دے ساپا کی نشتا آگا رابلی گٹی رابلی گٹی صحیح دا کنا بابا خوکتا ویخ کے دے اگستا دا حالت نسا خبر دے او کیدیشی خارشوی کیدیشی نی خارشوی اگو علم اللہ تا دے خود تو خوچے رامدد چوی نو دے قبر تو ہے قبر خو گٹی دی خبر خو گلتی دی او بابا خو بے ساہ دے داغن خو سا و تل دے او بوتانو تا بیر آمدت شویل نو آ بے ساہو کنا سو بے ساہ این دونا من دونی اللہ ناسا نبلی دی بیدالانا اللہ ناسا مگر بے ساہ سیزونا مواتا و این دونا اللہ شیطان مریدا او نبلی دی مگر شیطان سرکشا دائی شیطان لا شیطان را مدد کی زکر دا طول استازیو تا چا خود لیده شیطان ندهی چی بابا تر آمدد شوی نو لکه چی شیطان تا وی لکه چی چا تاواز کی شیطان تا این یدونا نبلی دی الا شیطان مریده مگر شیطان سرکشا سورت ابراهیم که بیا پخپلو می قرارو که چی آو دی مونگ شریک کردو شیطان بوتا وی تاس ازو شریک کردو مکنه سورت ابراهیم دیار لسم سپارا آیت نمبر 22 وقال الشیطان لما قضی الامر هر کلا چه فیصل او بوی شیطان چه کلا فیصل شکار یقینا اللہ وعده کرده وستا سر وعده کرا او ما وعده کرده وانو خلاف می دسرو کو مما کاندی علیکم من سلطان نو مال را پتاسو وانی سزور الا ان دعوتو کم مگر ما راو بلی تاسو فست جب تم لینو تاسو قبلو علیکم مال را فلا تلومونی مما ملامت کوئی ولومو انفسکم زان ملامت کئی ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیو زنی ما پریاد قبل ان کے ستاسو او نتاسو زما پریاد رسی انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبل یقینا ما انکارو کو پاغی بانی چه تاسوی صدار جوڑ کرو مارا رپا خوا تاسوی صدار کرو بما اشرکتمونی من قبل ان ظالمینا لومزا شیطان اللہ سری صدار کرده یعنی اللہ وی چه زمان اللہ بلچا ترا مدد شمو آئی او شیطان وی چه وائی نو دے دا اللہ منی که دا شیطان منی دا شیطان منی کنا چه بل چاہتا رامدد شوئی نو دی وجہ دا اللہ سر شیطانی صدار کو او نو بلی دے اللہ شیطان مریدہ مگر شیطان سرکشا لانہ اللہ فلانت کردے اللہ دلارا نو چه سوک دا لانتی پا لار بانی روانی نو با لانتی کی گی کابا رحمتی کی گی لانتی کی گی با وقالا لتخذن من عبادک نصیب مفروضا اویلو دے شیطان لا تخذن خامخا نیوم بازو من عباد کا دبنیان استانا نصیب مفروضا ایسا مقرر زماو بکی سی ولو ظلن نوم خامخا خطاکم بدی لرا ولو امنین نوم خامخا ارمانونو کے باشم دی لرا لولو ارمانونو بارگم دا کما دا کما دا کما او دا ارمانونو بوتا دا سرالن کی شیطان دیر کافر استاز دے سڑی تا ہوا ہے الک تو گورو دی دنیا پس دور شوی دی بوئی سڑے زمنگ دنیا سر اس کار دے خو صرف دوم روم کار دے چ وڑو کی غونے کورا کے زان نہ جڑ کو دا وڑو کی غونتے دی راگئے او دا وڑو کی غونتے کی سورلے دے پارے موٹر کے غونتے زمنگ نور پہ دنیا بانے سے کو پیگرم دے وڑو کے کورا کے وڑو کی دی راگئے وڑو کی غونتے موٹر گئے دا سی وتر الن کی دا شیطان دا دور شیخو نہ دے وڑو کے کورا کے دے وڑو کی دی راگئے دا وڑو کی غونتے موٹر گئے دے دا سل روپو پس ٹول رج لگیائی لگیائی سل درجو نگٹی دے با کورا کے جوڑے دے با موٹر گیلی و دے با چکم دن دیرہ گائے جوڑے نا شیطان نه دا استادی او ته سوکي شیطان والا ومني انم خام خار مانو کې وا چوم دی لرا والا مرنم خام خاو کوم کوم نی تا فلیوبت کو نا ځان الله نام خام خا پری کوي وا غوګونو د سارو د سارو غوګونو پری کوي د بابا پنوم باندې پری به کی او د منخت به د بابا پنوم باندې کی دا سوي کول په خوا فلیوبت کو نا ځان الله نام خام خا پری کوي به فلیوبت کو نا خام خا پری کوي وا ازان النام وګونو د سار وو ولا امرنهم خامخا حکم بکم دیتا فلا یغیرن خلق الله خامخا بلې به پیدائش د الله په پیدائش نه مراد دین د الله فلا یغیرن خلق الله فطرت الله التي فطر الناس علیها سورۃ روم کې وای فطرت الله التي فطر الناس علیها نو فلا یغیرن خلق الله خامخا بدلې به دین د الله الله په دین اسلام پیدا کړی او دوی به چې کمینو دین اسلام بدلی په بل طرف باندې بروانی قانون د جوان بزان لبل جوړی د جوان تیرو لار به د نبی رسول اسلام نه علاوه بل ګوري په بل بل سبب سی بروانی فلا یغیرنا خلق الله یا پیدایش په بدلی جینه به د ځان نه الک جوړی او الک په ځان نه جینه کا جوړی دا ولی گیای چې جینه به و چې ځا الک شوه او به چې کمینو کله بوای کټینګ کای کله به وسکی کړه او بل سکی او پیشن بدللې پیشن بدللې دا اولګ په چکم دې نه به ځان نه جینا کا جوړي اوا چې کمندنو بریته وګيره په داسې طریقې سره خړی چې ارمان چې بده کې دا وړه کینو خدای پاک ډیر بد کړی دې چې دا راخي جوړي دي نو دا وګي خدای پاک داس چل کړل الله ولا په مخ راخي جوړي دی و چې نه پریدم سر را پس یو دا بیا وروچ چي بیا وروچ چي جو بیا ور پسې چاړه راغستی بیا ور به چاړه راغستی اغه پیغمبر علی سلام سنت په ګټورو کې غړی دا لګي دا چل کې فال یغیرن خلق الله دا الله پیدایش په بدلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی نبی علیہ السلام فرمائی لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال فلعنت کړي دی الله هغه سړی چې د خوځو سره ځان یو شانتی کوي او الله لعنت کړي دی هغه خځه چې د سړو سره ځان سکی یو شانتی کوي صحیح ده کنه چې شانه بشانه چلنګي شانه بشانه چلنګي دا الله په لعنت کړي دی لعن الله المتشبہین بالنساء والمتشبهات بالرجال شاو سړی سړو سرزانی او شانتی کوي دواړه فال یغیرنا خلق الله خامخا بدلی بدی پیدائش د الله ومن یتغلی شیطان ولیان چاج جوړ ک شیطان دوست الله نه علاوه فقط خسرا خسران مبینا یقینا تاوانی شده په تاوان کار سره تاوانی ده یا ایدو هم وعده کې دی سره و یمنیم اور مانونو کې چي دی لره دا ارمانو نورو او بشی که خیری او بشی سڑه تو خلاله کی وی تو خلاسی آله که دا بلا تو بیا چه کمدنو سڑه که گی چه سڑه شنو بیا و بودا که گی چه بودا شنو بیا و خلاب که گی او چه خلاب شنو بیا و مڑه گی دا آلا دیر وقته که گی بس او گدغنم دی و یو ماننیم ارمانو که چه دیلارا و ما یا دوم شیطان الا غرورا او وعده نکی دی سر شیطان مگر تشد دو که شیطان وعده دو که دی اولای کم اوام جهنم دا غلق جدن زاید دی دوزخ ولای جدون آنها محیصا او بنو منی دی دوزخ نزاید خلاصی زاید خلاصی تی نشتره دی واللزین آمن و آمن صالحات مقابل که آن کسان چی ایمان الارو پا دی طول صورت نسا بانده آمنو دی زرن اومن اللہ و پیغمبر و آمن صالحات او مالیو که پا طریقه دی پیغمبر معاشره د قوانینو صورت نصابانه جوړ کړه او د پیغمبر نه خلافونه کو سنوت غلوم جنات تجری یقینا چې دنه کوم دی را زر چې دنه کو دی را باغونو ته چې بایګی بالا نه دون داغه نه ولی خالدین فی ابدا همیشه وی دی پدې کې همیشه وعد الله لو زالا وعد الله حق وعد الله لو وعد کرا ومن ازق من الله قیلا او سوک ته زیات رښتینه د الله نه پوینا کې لیس بیامانیکم یارا که خیلی دا جانت چال جو کرده داو دا شیطان ارمانونو که یو ارمان دا شیطان دا دوکونو یو دوکاو دا غیرد شیطان پا دوکو که یو دوکا دادا چه آغا سڑی تووی گورا تو خود خیر سرخو کل مسلمانی کل مسلمانی لا اله الا الله دی ویلی دا او دا عمل لا کمی کوتا ہے دا منس کر کرده کلا نکرده دست دور مسئله خونه دا ٹی وی میوی کتلے کتلے دا دست دور مسئله خو نه دا سی ڈی میڈی تناس شوی دا خو مړه ګوره یاره کم یو پیغمبر سوک یاره دا گناون آخر دا چانه نکی او اکر خیری گوره ور تا بخ کی بجنت تزو بخ کی از دنی بکوی کنی تو بغ امونگ بجنت تروانیو بغ وی دا پده تما بانده ده چیزو بجنت تزم پده تما او دناکار مولیانو اغیم چه کم دنو خلکو لداتا می ورکی خلکو لمڑا دین لوی در یاب دے دا با دا چاپلار سر تورسی نو دا با دا چاپلار سر تورسی نو دا وی دی آیات کی رد کی چه خلاصه پا ارماننون تو پا تمناگانو نده حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی بئس العبدو ساها ولها ونسی المقابر والبلا وتمنا علی اللہ بئس العبدو ساها ولها بد دے بندہ ساها ولها چغیر کا اللہ او مشغول شپ نور و عبس اسی زنو کی ونسی المقابر والبلا او غیر کرلی مقبری او زڑی دل چی زب قبر لزم او زب زڑیگم ونسی المقابر والبلا وتمنا علی اللہ او بیام پا اللہ لویلوی ارمانون تڑی که خیری ما ببخی او ما ببخی دا نا عمل صحیح طریقے سر او کا صحیح طریقے سر عملو کا آپ اللہ کامل کی کوتا ہے راغی کمی راغی دا اللہ نمافی غوڑا خوچی گناہ کری دا لا تقنتو پا تما نو پا تلویس کی دا ابلیس دا غی سار دی لے صاحب امانی کم ند خلاصے پا ارمانو نستاسو چھ تشتا ارمانو نکے او پا دی بانے بخلاصے گم پا دی بانے بخلاصے گم او دا ارمانو نم دا دی قرآن پا گنو زائنو کے داوی چھ پا ارمانو نو پا تلویسو او پا دی بانے نخلاصے گی ارزوگانو باندے لے صاحب امانی کم ند خلاصے پا ارمانو نستاسو باندے والا امانی علی الكتاب او نه پار مانو نه مولیانو د کتاب والا نه مراد سوکتی علماء العلماء السو الذين يغرون العوام بالرجاء والطلب ناکار مولیان الذين يغرون العوام چې دوګه کوي عوام بالرجاء والطلب تش په امید او په طلب باندې وبشي وبشي ويقطعون عليهم طريق الطلب والاجتهاد او پرې کوي په دای باندې لار د طلب او د اجتهاد ويقطعون عليهم طريق الطلب والاجتهاد تکتا خلق د الله نه نو امید کو هم چې په داسې طریقه ته بیانو کې چې هغه ته نو امید کې چې دوزخ ته دوزخ ته نه خدا سه هم کوا چې په ګناهونو باندې بادران کې داسې بیان به هم نه کوي چې په ګناهونو باندې بادران کې داسې کار به کوي چې نسی خصوصیونه کباب چې نه نو امید شي او نه به یری شي به یری کوي به هم نه الايمان بین الخوف ور رجا ایمان د امید او درجه ترمیان زده ام به یارای او ام بول امید ورکای ولا مانی علی کتاب او نه پار مانو د کتاب والاو د کتاب والاو ار مانو نه لیکلو سوره بقره یو صلی او لسم سوره مائده اتلسم نو پدی باندې نه نو پسده بل العبره بطاعت الله ورسوله بلک اخلاصه چه ده اخلاصه او نجات ناغه د الله په تابعداري ده په پیغمبر باندې ومن يعمل سوءا چاچ عملو کنا کارا یجزبی مبدل بور کړی شي دلارا پورا بدل بول الله اور کی سزا بور کړی شي دلارا داوود علیہ الصلات والسلام وئی فرمای یا زارع السیئات انت تاسود شوقها وحسکا یا زارع السیئات ید گناونو کرون کیا انت تاسود شوقها وحسکا تب داغی ازغی او سختای تری وی نو تا تیار سراجی تزرعون السیئات وترجون الحسنات تاسو وی گناهونه کرئی تزرعون السیئات گناهونه کرئی او وترجون الحسنات او امید دنیکو کوئی اللہ لا یجترئ من الشوک العنب از غونا انگور نکیگی ولا یجد لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا او نبنم میزان اللہ من دون الله ذا الله علاوه ولي اندوس ولا نصير ان امدادي قانون داده ومن يعمل من الصالحات چا چمل کو دني کو نا من ذكرين او انسا كنارين او كزنانا وهو مؤمن او ده مسلماني نعل به ذا عمل قبولي نیک عمل کو خوب مسلمان اس کنے عمل کیو ده کافر نو دنیا کے بدل اللہ صلی اللہ بدل اور کی خوا اخرت کو نشتے دے فاولائک ذا خلقت خنول الجنہ دنکی کی جانت تا ولا ظلمون نقیرا او ظلم بونشی پا دی بانی معمولی ومن احسانو که نجات غالی نجات طریقه دادا ومن احسانو دینان سوکت زیاد خصب دین که می من داغا چانا اسلام و جو لله چه زان اس پار خپل زان تابعه که خپل زان اللہ تا و هو محسنون او دیو تابدار دا سنتو و اتبا ملت ابراهیم حنیفا و هو محسنون او دیو متابع دا سنت و هو محسنون او دے موحد واتبا ملت ابراہیم حنیفا او دے روان شو په طریقه د ابراہیم علیہ السلام حنیفا چا غو ما تون کې شرک حضرتون کې توحید مائل الله تا اوریدون کې الله تا واتغد الله ابراہیم خلیلا او جوړ کړه والله ابراہیم علیہ السلام لاره دوست دال او جوړ کړه والله ابراہیم علیہ السلام لاره دوست وللله ما فی السماوات اوس چته د ابراهیم علیه السلام د دین تابعداری کای نو خلق بستانه بای کارت کای نو کای دی کنا بس چته د الله شوی نو من کان لله کان الله له سوک چې د الله شو من کان لله نو کان الله له سوک چې د الله شو نو الله دا غشو ته چې د دین تابعدار شوی نو که خلق د ناوړی نو اوړی با کی محمد سے وفاتونه تو هم ته رہے ای جہا کیا چیز ہے لوح و قلم ته رہے سڑیا تو دے نبی علیہ السلام تابیداری شا تابیدار شا دوار جہان بستاشی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارد خاص دپار دا اللہ دی آغا چپا اسمان نو کی دے و آغا چپا زمان کی دینا بتال در کی کنا وکان اللہ بکل شین محیطا او دے اللہ پاری سبان را گیر ان کے ویستبتونک فی النساء نہم حکم تنویر پا ما سبقا پتیر و احکاماتو یا روشنائی غرزی پتیر و احکاماتو او دا دواړه یې اصلاحی پروگرام هغه به ختم کی اول کې هم د خوځو حقونه او اخر کې هم د خوځو حقونه اشاره و دیتا چې دا صورت د دې خوځو د حقونو چلولو لپاره او د حق د حاصلولو لپاره چلول شوی دی وایستبتونک فی النساء دای تپوس کې ستانه په اړه د زنانو کې قول ورته وا الله یفتیکم الله جواب درکې تاسو ته فیهن په اړه د زنانو کې و ما یتلا علیکم او هغه څه جواب درکې چلوسته شي تاسو ته و ما یتلا علیکم دا په یفتیکم کې چې زمیر مستطره دی په هغه باندې ما دا تفته و ما یتلا علیکم هغه چلوسته شي تاسو باندې فی الکتاب په قران کې فی یتام النساء په اړه د تیمانانو جنکو کې ال تاسو ویلو و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتام فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و ربع دا په اخ کې حکم تنویر دی دا آغا زینا تو با یتیمانانو جنکو سرمینہ کئی چی نکاو که او مہر بولا نو ورکای دا کار بنا کئی مہر بولا سکای ورکای نو آغا پاتی ود آلتانا نو دلتا بیان کرا وما اطلاع علیکم او آغا چلستش بتا سبانی پا بارد یتیمانانو جنکو که اللہ تی آغا لا توتونا ہننا چنو ورکوی تاوز دیل را ما آغا کتبا لہننا چه مقر کڑیشوی دیل را وطر غبونا او تا سمینہ کوی انتن کے ہوننا نکاو کئی دی سرا او سوال ورن کئی داو سر یاد لری تاسو مینہ کوئی انتن کی اوہن نا چه تاسو مینہ و نکاو کئی دی سرا اوی سوال ورن کئی والمستضافینا او ببارد آگا کمزورو من الولدان دما شمانو داغی بارکی دا تالاوی او بل وان تا قومو لیلیتاما بالقسط او دا چه ادری وی تاسو لیلیتاما دی تیمانو دا پا ادری گئی تاسو دا پار دی تیمانانو پا انصاف وما تبالو من خیرن او آغا چه کوئی تاسو دنی کائنا نو تجزو بدلا بدلا در کریشی وما تفعلو من خیرن او آغا چه کوئی تاسو دنی کائنا نو تجزو بدلا بدلا در کریشی زکا چه فین اللہ کانبی علیما یقینا اللہ دے بیهی پدی بانی علیما پویا وین امراتون خافت سوار لسم حکم کستاسو پی کرو نو داو اغی کی ویلو چه خضا بد اخلاق وان نو دا خضا دا سامولو چالی خودلیو چه فائزوهن واهجروهن فی المزاج وزربوهن او سڑے بد اخلاق دے نو پاغی حکم تفریقی او تنویر پاغی حکم باندے وین امراتون خافت او که او خضوا چی اریدا وین خافت امراتون خافت او که او خضوا اریدا من بالی ها دا خاوند دینا نشوزن دا بد اخلاقینا او یرازن یاد مخارولونا چه دا خاوند می بد اخلاق دے بد اخلاقی سره می ساتی یار الا بالکل طلاق را کہ اسکوټه چوٹی را کئ فلا جنا علیہما گوروس که خزا یریدا چې دا خاون می پریدی یا دا خاون می بد اخلاق کړي سو بد اخلاقی را سره کئ نو ګورا خزا دی وته وای زما ماهانه 1000 روپے خرچه دا خیر دی مال کمره کو 600 خو په ما بدنام هم ملګو او ما باندې طلاق نوم مګدا خزا دی خپل حق لک سکی کم کی نو انسان په پیسو ډیر خوشحالی کی نو سړی بلګ گزارو کی په خبره باندې پوه شوی کنه او یا داسې چې خزه دی وته وای ته ځان لکه بل خزه کای نو او کا ځان لا او کا ما خپل حق هغه ته سکړه دی بخله دی خو په ما باندې د طلاق نوم مګدا نو خپل حق وته خو دې سکو معاف کو نو ظاهر کې دا رشوت غونته کې ښکاری څه غونته کې ښکاری رشوت الله وی په دې صلح د پاره چې دا کارو کې نو ګنا نشته دی فلا جنا علیهما نشته دی ګنا په دې دواړو باندې ايو صلیحا بینهما صلح چې جوړو کې دا دواړه تر خپل میاں زب جوړې کول سره والصلح خیر جوړ ډیره بهتر ده نو دسنه من الفراق نجود آوالینا واصل و خیر او صلع دیر بہتر دا و او زلط الانفس و شو او را حاضر کرده شده نفسونو تا شموالی دا نفس پا پیسو بانی دیر مینده چه خضا و تا لخپل اک پریدی نو کیده شی چه دا سڑی لگا گزارا او کی و این تو خسنو سڑی تا ترغیب چه یا مسلمان گورا تا دا خض مال تا کینی او غدر سر احسان کی پا کار داره چه احسان تاو کی وائن تو سنو او کتا سو احسانو کئی اصڑو وتتقو او زان بچ کئی دی جدائینا یا وتتقو من النشوز والعراض وسوء المعاشرہ تا سو زان بچ کئی دی بد اخلاقائینا او تا سو زان بچ کئی دی اعراض کولونا او دی بد وقت رولونا کشاف ہوئی فا ان اللہ کانا بی ما تعملون خبیرا یقینا اللہ چھ دے پاغبانی چھ کوئی تا سو خبردار دے ولن تستطیو ان تعدلو بین النساء ال تیویلو چه فان کی ہو ماتوا لکم من النساء مسنا و ثلاث و رباع صحیح ده کنا چه سلور پور خود ده تا اجازت ده او کد انصاب ده نشو کولن بیایا و خزاو کا دل تا داوی چه گره پیکر کوا چه سه انصاب خستا وسکی ده خستستا پا وسکی نده نو سستا پا وسکی نده ده زلم اعلان ستا پا وسکی نده نو اصلا نه چه داسو که چه اوی خزی تورواوڑی مایل شی او قبل از وان ده پریده بی خاون ده دا سی چه نبی خاون دی و نه دا خاون داری بی زوان دی پریده دا ظلم بنا که گره ولن تستا دیلو تستتیو او تاسو وسن لری انتا دیلو بین النسائی دا جه تاسو انصافو که پا میاد زنانو که ولو هرستم اگر که دیری رسکوی تاسو فلا تمیلو کل المیل نماوڑی تاسو پا پوراوڑی دو بانده یوی تا فتزرو آنو پریک دی دی بل را کل محلقاتی لکزوانده بی خاونده ندائی نی بل خاون تا پریده او نی تخذا که دا ظلمونه مکاو کنن فتح ذروع کل معلقا حدیث که راضی نبی علیه السلام فرمایی چی او سڑی و دو خزه وی او آغا یوی خزه تا میلان کهو او بل خزه دغا شانتی پریخی وا دغا شانتی سوا پریخی وا او دغای وطنه کهو نجا و شقه مایل رابشی پرست دا قیامت بانه او دا یو طرف پی فالج وحلی یو طرف پہ گزنی و فارج بوالی پہ یو طرف پانی بشلی قیامت کی وین تسلیحو او کتار صلحو کئی و تتقو او زان بچ کئی دی جداوالی دو بد اخلاقینا او دی بین صافینا فین اللہ کان غفور الرحیم یقین اللہ چدے دی پوا محربان او رحم والا وین تفرقا او کو جدا شو دا خاوندو خزا دوار جدا شو نیغن اللہ کل من ساتی بے پرواب کی اللہ یغن اللہ بے پرواب کی اللہ کلن هر یو لرا من ساعتی دو پر آخی اقپلی نام دلتا اغنا پا معنی دو مالدارای ندا چه اللہ بے مالدارا کی ار سرگیر گور شاگول نی دلتا معنی دو مالدارای ندا زکا بیا سوال رازی صورت نورو گوری صورت نور کی وی چی نکاو کنو اللہ بے مالدارا کی او دلتا وی چی جدا شنو اللہ بے مالدارا کی صورت نورو آیت نمبر 32 دو در شم وان که ال ایام آمن کم وصالحین آمن عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم اللہ من فضل کی دی غریبانان نو مالدار وکی اللہ دی لرا دا فضل خفلنا فضل مالدار وکی نو دلتا و مانا دا مالدار ہے نو اللہ ویچی نکاو لہو کئی اللہ وی مالدار کی او دلتا ویچی جداشی نو مالدار بشی نو مای دلتا دا اغنا پا مانا دا بے پروائی دا دا سیده نوی چه سڑی او خوز جداشو نو خوز دی وطوی زکن تال دی و سوک در کی دا خو زما زما مور او پلار تعالی درک دا وری گتا سی داسه او سړی وته وی زازا نا تما کړی وی تا دې بیا سوکو کی زا نا دامه کوي سړی لچ کم دنو جنہ کړی او جنہ لچ کم دنو لکان ډیر الله به اریو د بل نبی پروا کی اریو به د بل نبی پروا کی یوغنی الله کل من ساتي دا سړی به د خز نبی پروا کی او سړی به خز به چانه سړی نه نو اغنا په معنی د بی پروايه اناسن آرزو آننا بلا جرم ولا مانا وإن کانو قد استغنینا فا انا عنهم غنام خلق دیوی زمانگ نا اعراض کرده کدی زمانگ نا بے پروائی منگ دو دینا بے پروائیو نو اغنا پا ماند بے پروائے این یتفرقا یغن اللہ کدی دوار جدا شو نو بے پروائے کی اللہ آری والا رام انساتی دخل فراخینا وکان اللہ واسن حکیما او دے اللہ پراخ حکمت والا وللہ ما فی السماوات اللہ بے اولی پراخ کی پراخی با اللہ اور کی ذکر اسمان کی اسمان اختیار دا اللہ دینا او دانا چه سڑه وی دا سوا غسیزان اوچد گرنی سڑی تا وی سمشد سر دا پاس سری اللہ رب بولی زد شده کنن وللہ ما فی السماوات نیده که مختلف للہ رازی زباری و سرزان دا لما ناکم وللہ ما یو سرمی اکڑا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارد حال پار دا اللہ دی آغا چه پاسمانو کی دو آچه بزما کی ولقد وصینا اللذین آئی قینن پوخ حکم میکڑو آگا کسانو تا چورکڑ شو تا کتاب من قبل کم خصا سنا و ایاکم او تاسو تم ان اتقوا الله چو یریگی دا اللہ نا چه کم زائی نو دا اللہ نو یریگی ان اتقوا الله و یریگی دا اللہ نا و ان تکفرو او کتاسو اللہ سر تعلق نجوڑوی نو تاسو تا دا اللہ ضرورت نشتا دے و ان تکفرو او کتاسو کفرو کو انکارو مکو فإن اللہ یقیناً دا پار دا اللہ دی مارا غصو فی سماوات چپ آسمان نو کیدی و مارا غصو فی الارد چپ زمان کیدی تا تے ضرورت نشتا دے وکان اللہ غنیان حمیدہ او دے اللہ بے پروا استائی لے شوے او کو اللہ رب العزت سر دے تعلق جوڑ نکو او اللہ تباہ و برباد کری دا اللہ نسوک تپوس کولو والا نشتے وللہ ما فی السماوات او پار دا اللہ دی آغا چپ آسمان نو کیدی و آج چپ زمان کی وکفا باللہ وکیلا او پورا دے اللہ کار جوڑ ان کے کارونا اللہ رب العزت جوڑی نستا ٹول کارونا با اللہ برابر کی خو تعلق دا اللہ سر جوڑ کا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این یشا یذہبکم ایوہ الناس ویعتی بی آخرین فکان اللہ علی ذالک قدیرا من